सभी क्रियात्मक योग इस विद्या को सीखने के लिए आए हैं। क्रियात्मक योग इसको जानने वाले और जानने वालों से सीखने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। ये ऋषियों ने बताया ईश्वर की जो जानने की विद्या है अति सूक्ष्म है। ईश्वर का साक्षात्कार करके दूसरों को सिखाने वाले दुर्लभ हैं, उनसे सीखने वाले भी दुर्लभ हैं दोनों। इस विद्या को जानकर सीखे बिना अर्थात इस विद्या को सीखे बिना व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आप सुनते समय अत्यंत ध्यान देके सीख अन्य विषयों का विचार मन में न करें। जब सुनते दूसरे विषय को मन में न उठाएं। जब योगाभ्यास करते हैं तब ध्यान करते हैं, ध्यान में ईश्वर का ही ध्यान रखें, अन्य विषय को बीच में न उठाएं। ये योग दर्शन का है। अच्छा कोई बात ये भी ठीक। सुनने की विद्या पढ़ने की विधि महर्षि ने विद्या कितने प्रकार से आती है उसके दो विभाग हैं, एक तो श्रवण, उसके चार विभाग। श्रवण सुनना, कैसे सुनना, ध्यान अवस्थित हो करके ऐसा आत्मा मन को मन आत्मा के साथ, और जो सिखाने वाले आचार्य हों उन्हें को सुनते समय ध्यान से सीखने पहला कार्यक्रम है सुनो, सुनना। सुनने के पश्चात जाकर के विचारना, ये दूसरा। श्रवण मनन दो, तीसरा निधिध्यासन, अर्थात जो सुना है सुन के विचारना, ये दो, और फिर उसमें सत्य और असत्य को जान कर ये निर्णय करना, मैंने जो सुना है ये सत्य है और ये असत्य है, इसका नाम है निधिध्यासन, निश्चय करना। ये तीसरा कार्य है। चौथा कार्य है आसन लगा करके धारणा बना करके। योग के आठ अंग हैं, निकटतम जो साधन है उनमें धारणा, ध्यान, समाधि, तीन अंतरंग साधन योग, अंतरंग समीप से कार्य करने वाले। ये धारणा एक देश में अपने चित्त को ठहरा लेना, ये अंतरंग धारणा ध्यान समाधि तीन अंतरंग साधन, उनमें अपने चित्त को एक जगह ठहराना, उसके साधन है धारणा। धारणा देश बंध है चित्त से, एक देश बांध देना ये धारणा कहलाती है। महर्षि ने उसके अनेक केंद्र हैं आंतरिक भाई, उनमें से ईश्वर के प्राप्त करने के लिए ये अपने शरीर में ही ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। अर्थात समाधि लगाने के दो केंद्र होते हैं, बाहर के पदार्थों में एक और ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अपने ही अंदर आत्मा में, इन शब्दों तीनों का प्रयोग होता है। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है तीन। जब हमने बाहर के पदार्थों को प्रत्यक्ष करना हो तो उस समय बाहर धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं। बाहर बाहर का उदाहरण है जो ईश्वर ने ये रचना की है पृथ्वी जल आदि की। यदि बाहर जो धारणा ध्यान लगाए हैं ये तो सबसे मोटा साधन सूर्य पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी के अंदर क्या क्या गुण हैं उस समय धारणा ध्यान समाधि भी बाहर लगेंगे तीन। अब ये बाहर का है, हमने ईश्वर की प्राप्ति करनी है अंतरंग, ये धारणा ध्यान समाधि अपने शरीर शरीर से आत्मा हम इस समय अंदर लगाने में बाहर नहीं। आपका ये क्षेत्र नहीं है, आप जो आपका क्षेत्र है ईश्वर प्राप्ति मोक्ष तो अंदर लगाएंगे बाहर नहीं लगाएंगे। हमने भौतिक पदार्थों को जानना नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे बता रहे कि समझ रहे हो। योग दर्शन में एक बात कही, चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रसन्न चित्त होना चाहिए। तो सरलता से चित्त लग जाएगा, प्रसन्न न हो तो चित्त नहीं लगेगा। तो यहां पर महर्षि ने भौतिक विज्ञान के लिए अपने ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में वो विधि नहीं रखी, ये क्षेत्र उन्होंने यहां की रखी है। क्योंकि हमारा प्रयोजन है ईश्वर की प्राप्ति, भौतिक विज्ञान को जानना मुख्य प्रयोजन नहीं है। अब इस समय कंठ के नीचे ये महर्षि का लेख है जो लिखा है, ये कंठ जो है ये गड्ढा जैसा, ये ईश्वर की रचना, ये कंठ के नीचे दोनों स्तनों के मध्य में उदर के ऊपर जो जगह है इसका नाम है हृदय। हृदय देश, हृदय जो शरीर का अंग है, रक्त की शुद्धि होती है वो शरीर का, वो धारणा ध्यान समाधि का नहीं समझना, जिसमें रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होके अपने शरीर में ईश्वर ने पहुंचाया है। हृदय रक्त की गति शुद्ध होती, ये हृदय है ईश्वर की गवेषणा के लिए। तो यहां पर अपने चित्त को ठहराना और अपने मन को वशम करके और फिर पहले था चित्त को स्थिर कर लेने का नाम धारणा। एक धारणा वहां चित्त को ठहरा कर ईश्वर की खोज करना, खोज करना अर्थात ईश्वर के उत्तम गुणों को लेकर के जिसको हम स्तुति कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, वो करना। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, क्या गुण है, उनसे जो है ध्यान धारणा ध्यान समाधि तीन अंतरंग साधन है। धारणा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, मन की चंचलता को हटाकर वृत्तियों को बंद करके एक जगह ठहराना, ये पहला कार्य है। अब उसके पश्चात दूसरा देश बंध चित्तस्य धारणा, ये जो योग दर्शन में प्रकरण है उसका है। फिर जहां ध्यान नहीं धारणा लगाई है तत्तर प्रत्येकता ध्यान वहीं पर ईश्वर की स्तुति करने के लिए ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए उस समय ईश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय को न उठाना। ये सतत ईश्वर सत्य चेत आनंद स्वरूप है, हे ईश्वर सीधा संबोधन कर सकते, कोई दोष नहीं है, क्योंकि संबोधन करते सामने वाले के लिए संबोधन सुना होगा, संबोधन। अब ये ईश्वर का जो स्वरूप है दूसरे नियम में पूरा लिखा हुआ है, आपके पास है या नहीं, हाथ खड़ा करो। ईश्वर कैसा है ये जान लेना चाहिए, जो ये नहीं जानता ध्यान कर ही नहीं सकता। जो बिना ईश्वर के जाने ध्यान करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए पहला नियम मैं भी ईश्वर की ही मैं मां बताई है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। दो जितनी संसार में सत्य विद्या है एक, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं इन दोनों का मूल परमेश्वर, ये लक्षण है ईश्वर। जो दोनों का मूल परमेश्वर है उसी को ईश्वर कहते, ईश्वर के नाम इस दूसरे नियम में 20 हैं। गुण कर्म स्वभाव तीन सब गुण कर्म स्वभाव गुण ये गुण जैसे सत चैत आनंद है, ये गुण है ईश्वर के। समझ में आ रहे आज तो आज खड़ा करो। गुण एक गुण सत सत्य स्वरूप चित्त सर्वज्ञ, दूसरा गुण विद्या, तीसरा आनंद, तीन है इस एक ही शब्द सत चित्त आनंद। जब ध्यान करना हो तो प्रयोग देखो सीधा संबोधन कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की हमारी दूरी है ही नहीं, यही पर संबोधन करेंगे। ध्यान लगाते अंदर अपने अंदर ईश्वर शरीर में भी व्यापक, हमारे आत्मा में भी व्यापक और सूर्य चंद्रमा में भी व्यापक सब। ये जब स्तुति करनी हो तो संबोधन करेंगे ईश्वर, हे ईश्वर आप सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, आपका कभी विनाश नहीं होता, इसका नाम है स्तुति। तीन कार्य होते हैं समाधि अर्थात उपासना, तीन स्तुति एक गुणों का वर्णन प्रार्थना उत्तम वस्तुओं को मांगना ईश्वर से, ये है प्रार्थना। और ईश्वर के आनंद पल को अपने अंदर धारण करना, इसका नाम है उपासना। कितने हो गए? जिसमें गुणों का वर्णन हो वह स्तुति, जिसमें उत्तम पदार्थों को मांगने का हो उसका नाम है प्रार्थना याचना। जिसमें ईश्वर आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उनको आपने अंदर धारण करना, इसका नाम है उपासना। अब ध्यान दें, गायत्री मंत्र में तीनों देखेंगे आप। गायत्री एक पद है, वाक्य कहो धीमहि हे ईश्वर, ये संबोधन है, हे ईश्वर मैं आपके अथवा हम सभी बहुवचन के आपके आनंद विद्या आदि गुणों को धीमहि मैं धारण कर। जब हम ध्यान करते हैं तब उस समय ध्यान संबोधन हे ईश्वर आप सत चित आनंद स्वरूप हैं, ये ध्यान है अर्थात बीच में अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करें। योग में जो पांच वृत्तियां हैं उनको रोक दिया जाता है, क्यों उनको न रोकें तो ध्यान होगा ही। समझ में आया? एक उदाहरण, आप ध्यान में बैठे और जहां गायत्री आदि मंत्रों से करें और कल आपने किसी विशेष व्यक्ति को दिन में देखा, उसका नाम देवदत्त है, कल्पना करें, यज्ञदत्त कोई भी हो, उससे प्रेम किया, प्रेम से बातचीत की, वो बातचीत में उसका रंग रूप ऐसे दिखा जैसे अमर देव, इसका चित्र अंदर आता है, अंदर अपने आत्मा में, उसको स्मृति वृत्ति कहते, पांच वृत्तियों में से प्रमाण विपरीय विकृप निद्रा स्मृति, पांच वृत्तियां हैं जिनके रोके बिना समाधि नहीं लगती, इसलिए रोका जाता है। महर्षि ने लिखा ईश्वर विरुद्ध जो अन्य विषय में हमारी इच्छा होती है विपरीत, उसको रोक देना चाहिए। उस समय वो वृत्ति स्मरण आ गया कि देवदत्त नाम के व्यक्ति को देखा था, नाम सही। जब वो स्मृति आई तो सच्चिदानंद ईश्वर का ध्यान हट गया, वृत्ति का उभार। पर वो वृत्ति आप उठाते हो, स्वयं मन उठाता है, जो ये मानते हैं हम उठाते हैं वो हाथ खड़ा करो, और जो ये उठाते हैं मन ले आता है वो हाथ खड़ा करो। पता दे, मन ले आता है, हम तो नहीं उठाते, हाथ खड़ो, डरो नहीं, यहां भय शंका, सच बोलो, सत्य बोलो। पांच यम है अहिंसा सत्य, एक सत्य, सत्य ही जानना, सत्य बोलना, सत्य ही करना, ये योग का भाग है, सुना है तुम? यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचारी अपरिग्रह यमा, पांच यम है, उन में एक अंग है ऐसा, उन पांचों का पालन कर तो जैसी बात ज्ञान में हो वैसा बोलो बस। तो इस अवस्था में उन वृत्तियों को रोक दिया जाता, धारणा, समय भी हो गया, धारणा, एक देश में बांध देना, एक का नाम है धारणा। एक धारणा के पीछे ध्यान, ये दूसरा ध्यान, ध्यान का अर्थ है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को लेकर ईश्वर को ढूंढना, क्या समझे, ये ध्यान अन्य विषय ने उठाया। कैसे, हे ईश्वर आप सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, ये ही ती पद को सच्चिदानंद स्वरूप, ये पद बोला, सत का अर्थ किया, कभी आपका विनाश नहीं होता, चित सर्वज्ञ है, ये अर्थ सही, जप जो करें पहले पाठ करो फिर उसका अर्थ करो, नहीं तो वो जप ध्यान नहीं माने, ध्यान करने का ही विधान है। सब चित आनंद है, आप वे दो ध्यान और धारणा पहले जम गया, फिर ध्यान आरंभ किया, उच्चारण और अर्थ दो की सतत, उसके पश्चात धारणा ध्यान समाधि, ध्यान करते करते करते एक अवस्था आती है जिसमें तद एव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्य एवं समाधि, जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। वाक्य है ये योग दर्शन, नहीं तो मोटी भाषा ये है। वो ध्यान ही ढूंढते ढूंढते अर्थात ईश्वर के स्वरूप में मगन हो जाना, अपने को भूल सा जाना, इसका नाम समाधि है। अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना ही समाधि। आ गया समझ? हमने जो सुनने सुनाने का कार्य आरंभ किया है, बिना ईश्वर के हम तल का दाना नहीं उठा सकते। मैं जो कुछ सुना रहा हूं ये विद्या ईश्वर की ही है। आप सुनने का सामर्थ्य सब ईश्वर का दिया, तो इसमें ये आपको धारणा ध्यान समाधि का कुछ प्रकरण सुनाया है और इस पर मनन करें और फिर आगे का प्रकरण। इसमें सबसे मुख्य बात है मनुष्य जीवन का साफल्य, सफलता क्या है ये जान। अर्थात मनुष्य जीवन में ईश्वर को अर्थात जीते हुए जब तक जीवन है उससे पहले पहले ईश्वर को प्राप्त कर लेना तो मानी सफलता मानी जाती। यदि मनुष्य जीवन ले लिया मिल गया और ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो मैति विनष्टि, ये ऋषि ने बताया। यदि जीते हुए ईश्वर को पा लिया तो सत्यम अस्ति, सत्य है, नहीं जाना तो मैति विनष्टि, विनाश हो जाता है। तो आप मनुष्य जीवन को प्राप्त करने वाले हैं, आपने अच्छे कर्म किए, नहीं तो ये मनुष्य जीवन मिलता नहीं। ये कब मिलता है? तो महर्षि के बताए नौवें समवास में पढ़ो, कम से कम आधा पाप आधा पुण्य होगा तो साधारण माता पिता के सानिध्य में जन्म होगा। ये महर्षि का चित्र है ना, वहां मिलेगा नौवें समवास साधन। और ये उच्च स्तर पर आपका पुण्य होगा, पुण्य थोड़ा नहीं पुण्य अधिक और पाप थोड़ा रह जाएगा। ऊंचे स्तर के विद्वान माता पिता साधन जिसमें सब मिले वहां जन्म होगा। तो क्या याद रखोगे मनुष्य के जीवन में मुख्य क्या प्रयोजन है? हो गया तो खड़ा कर पक्का मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन है ईश्वर की प्राप्ति करना और कुछ भी नहीं। जो इसको नहीं जानता मानता वो विफल है, निरर्थक है, बेकार है, पशु योनि मिलेगी। अब सुनने का कार्य पूरा हुआ, ये सुनी हुए को आप जाकर के शांत बैठ के पूरा विचार मनन, फिर निधि ध्यान, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, चौथा अंतिम साक्षात्कार कर लेना, ये है समाधि। इसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग किसको कहते हैं? पांचों वृत्तियों का रोक देना और ईश्वर का साथ करने, इसका नाम है योग। अब विराम, अब नियमों का पालन करना थोड़ा सा, ये क्रियात्मक योग को भी साथ रखें। इसमें क्रियात्मक योग किसको कहते हैं उसकी व्याख्या, और इसमें है ये है व्यवहार वाणी सबके पास में रहे, 10 मिनट 15 मिनट दिन में पढ़े। व्यवहार सत्य व्यवहार करना, सारी विद्या लिखी पढ़े, इसके अंदर जो व्यवहार लिखा है यदि आप इस जीवन में धारण करेंगे तो विद्या आएगी ही, अन्यथा विद्या नहीं आएगी। ये वेद विद्या ईश्वर की विद्या नहीं आएगी। जन मैं सब व्यवहारों, ये है व्यवहार भानु। अब और बात विद्या हम बताते रहेंगे सब, और आप सुनते रहो। प्रार्थना, हे ईश्वर, तीन प्रकार से शांति, तीन प्रकार का दुख है, इसको आप हटाओ, ये प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। आप वहीं से नमस्ते करें, यहाँ नहीं आए। ओ शांति पाठ। ओ